У эфіры радыё «Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілінаў праз 15 перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сённяшняя тэма «Машэраў». А зараз «Падарожжа свабоды». Вандроўка з метра Паддубнага ў вёску Радзькавічы. Вёска Радзькавічы так добра схавалася ў лясах Лагойскага раёну, што калі б не указальнік, даведацца аб яе месцы знаходжання было б немагчыма. Асабліва ўзімку, калі ўсё замяло снегам. З дарогі вёскі не відаць, а накатаць бачнай дарогі па нядаўным снезе машыны не паспелі. Нечаста яны ў Радзькавічы заязджаюць, асабліва няма тут, да каго машыны ганяць. Шукаць у заснежаных лясах Лагойшчыны невялічкую вёску Радзькавічы мяне прымусілі расказы пра Раісу Макараўну Вярбіцкую. Калі падчас мінулых камандзіровак у гэтыя мясціны прасіў тутэйшых жыхароў, каб падказалі цікавага чалавека, то часта называлі яе імя, казалі, на яе вышыванкі варта паглядзець. Сама ж Раіса Макараўна ставіцца да сваіх вырабаў спакойна. Кажа, займаецца гэтай справай, каб было чым сябе заняць. Легчы спаць не ляжеш рана, бессонніца ў старых людзей. А трэба ж нечым заняцца, шукаеш сам сабе работу. Пашыць, зашыць, заштопаць, звязаць. Вот такія работы мы женскія находзім для сябе. Гэта наша женская работа. Ну вот, а зараз вот вы вышылі там посцілку такую самі. У горад там дачкі, сыны не забяруць? Не забяруць, гэта не модна, ім гэта не нравіцца. А для мяне гэта нравіцца, я гэта люблю. Не знаю, ну гэта маё такое удовольствие. Я люблю гэтым займацца. Раіса Макараўна нарадзілася ў Радзькавічах і ўсё жыццё тут пражыла. Адразу пасля школы пайшла працаваць у калгасную бухгалтэрыю. Пасля 13 гадоў працавала загадчыцай. Спачатку клубу, а як яго зачынілі, то крамы. Яна адзіная з усёй сваёй клясы, што засталася ў роднай вёсцы, не з'ехала ў горад. Кажа, была адзіным дзіцём у бацькоў, а ім, людзям 1893 года нараджэння, дзяржава пенсіі не налічыла. Вось і засталася іх даглядаць. А калі яны нарэшце нешта пачалі атрымліваць, некуды ехаць ужо было позна. Мая ты дачушка, мы твайго хлеба есці не будзем, а мы зарабілі на свой кусок хлеба. А я смяюся і плачу, і крычу, ой, што вы, мама і папа, я вас дагледжу, вы абіджаныя не будзеце. Але зараз пра страчаную магчымасць гарадскога жыцця не шкадуе. Можа, і найнехарашэйшая за другія вёскі. Но так, як я радзілася тут і жыла маё дзецтва, ўсё прайшло, кажаце, на лепшае за ўсіх. І нягледзячы на тое, што сёння Радзькавічы можна з поўным правам назваць паміраючай вёскай, жанчына верыць у яе будучыню. Маладзёж наша ўжо ў горадзе ражае дзяцей. Там насяленне ўвялічваецца. А хто ў нас будзе? Нікога няма. Що? І тых, хто радзіўся ў горадзе, сюды не вернеш. Мы чуем па тэлевізору, і там адраджаюцца вёскі. І даже і завідны, паглядзець, і хорошо. Но всіх зразу іх не адрадзіш, іх очень много, тых вёсак пустых. Усіх іх не бхвацеш. Ну, са времем, можа, калі-небудзь і наша вёска зажыве. Раз некалькі двароў ад хаты Раісы Макараўны гучна запухалі сякеры. Як высветлілася, трое мужчын сям'і Леановічаў секлі дровы. Падышоў пазнаёміцца да таго, хто махаў сякерай найбольш актыўна і, здаецца, камандаваў астатнімі двумя. Мужчына прадставіўся Іванам Васільевічам. І колькі вам ужо гадоў? 83. Неправда. Ну так неправда, так што я вам буду маніць, як жа неправду. Іван Васільевіч апынуўся чалавекам вясёлым. Нават няпростыя часы свайго партызанскага юнацтва узгадвае з усмешкай. Возьмуць мяне, вязі, прывязу назад, едзь. Если начнецца стрельба, значыць, ты разворачывай коня і уцікай. Дык куды ж я буду уцікаць? Яны тоже хитрые, выходят, ну, типа фашисты на сябе вызывай. Дык я думаю, случай чаго, дык я кидаю коня і тягу у лес. Вот, и какие были годы, возьми вот их и партизанов, хай их, не хай их. После вызволения Беларуси его забрали у войска. Был два раза поранены, вернулся с войны инвалидом другой группы. А скепок немецкой бомбы до этого часу остался у его нозе. Але сядеть на печи после войны не выпало. Тут нема клочка земли, каб я не рау, вала мера после войны. Умная скотина, вот хоть себе там и корова, и что. Команды выше ими, они идут, куда треба. Ну, а тогда в 63-м году, кажется, те что. Зрабили это совхозы, зрабили, выходя с колхозов, так тогда стали гроши платить, не рабили на палочке, стало добро. Я пошел в строительную бригаду, все вот на меня пристал тут. Был такой лясный чуть-чуть, приставка пошел лесником. Я и не хотел идти, боялся, думаю, будут люди красть лес, будут людьми постыляться. Аж, ну, тогда я так пристал. Ну и пошел я, и вот 25 год отбахал лесником. Зараз Иван Васильевич живе у вёсцы у двох с жонкой, якая так само мая под 80 годов. Я гляжу, и зараз еще так сила в руках, ось сякерой махаете, и господарку якую трымаете. Ну, трымали ж, выходит, да, эту. Вот все лето уже сбыли корову, не стал я махши ходить, выходит, ноги болять. А так конью, ну, держали ж, кабану и по два держали. И хитро поглядаючи на сынов, зауважил, что был бы не супрать, каб яны вернулися з Минску у батьковскую хату. Тым больш каже, что один уже на пенсии, другий пойдет праз год. С гэтым пытанием и звертаюся до молодшего Василя Леоновича. Ти вернулися вы зараз вот на вёску, у хату батьковскую? Ну, так, возможно, на пенсию пойду, тогда это будет видно. А так у Минска вот где працуете сами? В белорусском доме друг. А вот на пенсию пойдете, вот приехали, вот, скажем, сюда на вёску, чем бы вот займались? А чем тут заниматься? Нечем заниматься. У поля унищу я уступаю. Вот, на поливание буду здесь. А что тут заниматься? Работы и так, нету работы. С этим же пытанием подыхожу до старейшего, Ивана. А як на пенсию прожить на нашу, скажи-ка, Еласка? Не проживешь. Ну, а кольки вот у вас пенсии? Где вы працевали? Я працевал в Академии обороны. Ну, я ж не думаю, что у человека у погонах, у былым. Не было погоны. Там, кого погоны, там пенсия великая и добрая. А у этих простых, которые в друкарне были, нема заробку. Раптом с хаты выбегла господыня Янина Давыдовна. Убачивши гостей, вырешила обовязково их почаствовать хоть горбатой. Ай, боже, не евши, я говорю, целый день. Все подъевши. Расскажите, бабушка, як вам те тяжко жить на вёсце? Живем, пенсию получаем, старичок еще ходит. Ну так нема чего обижаться на жизнь. Ядвіга Драгун таксама мае 83 гады. Сын прапанаваў забраць у Менск да сябе, але яна не захацела. Вочы, кажа, сталі дрэнна бачыць, таму гаспадарку не трымае. Шыць, вязаць не можа. Адзіная забава – тэлевізар. Я слухаю і кажу, гэта ў інстытут не трэба паступаць. Каб толькі адзін ціхонька сядзеў, усё разабраўся, што гаворыць. Я гэтак слухаю. І зраўню выдумаю, нейдзе ж праўду скажуць, нейдзе неправду. Ну, я ўсё слухаю на свеце, уключу. Але як не ўслухоўваецца бабуля ў тэлевізар, зразумець, адкуль узяўся крызіс, ніяк не можа. Я вот слухаю, як ўжо надта намалачваюць многа ўсё, надта ўжо ўражаі. І чаму, во кажуць, крызіс стаў нейкі крызіс? Так адчаў крызіс, калі ўсё хватае? І зерна, і карняплодаў, і животных столька нагадавалі ўжо, і свіней, і кароў. А чаго это может быть недостаток? Во гэта мне вопрос, кому задать, чаму гэта? Але незаўважна сама адказвае на сваё пытанне. І вот я сама выпісывала два разы ў калхозе зярно і думаю сама сабе, мы ж даўней выпісывалі зярно для курэй, як уж свайго я немножко сею. Дык вы знаеце, што бывала ж калева ў калева, а цяпер нейка прывязеш, дык і курыца капаецца, ёсць не хоча. Вот чорная нейка, цёмная. Ну, нам-то, конечно, продают фуражное, а не семянное. Ну, давней гэткага не было зерна. І нават ведае, хто ва ўсім вінаваты. Канешне ж, не Лукашэнка. Я яму веру, можа, яму зманюць. Я ж думаю, што он крэпка чэсны чалавек, як слухуе, як он гавора. Але думаю, можа, яму зманюць, дзе тыя ніжэйшыя, бо як он находзе такіх вожуліку многа, што і робіць, і гаворуць, і з ім усё. А тады трах устроюць нейкую там штуку. Дык я думаю, во, видзіце, он усяго і не знае, а тады як узнае, дык і ён бярэцца за іх, каб чесна жылі і рабілі для людзей. Сталін усяго не знаў. Свае абманювалі, так само цяпер Лукашэнку свае абманюваюць. Становілася цёмна, час было развітвацца, а Язвіга Драгун, пажадаўшы шчаслівага шляху, пайшла ўключаць тэлевізар, працягваць сваю інстытуцкую адукацыю. Зміцер Падубны расказаў пра сваю вандроўку ў вёску Радзькавічы, што ў Лагойскім раёне. А зараз нагадаем галоўныя тэмы дня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным і іншымі расійскімі кіраўнікамі. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Генадзь Ляпуноў пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. Беларускі Гельсінскі камітэт рыхтуе скаргу пракуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франка Вячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Івана Шылу прывезлі вайсковую ракетна-зенітную частку номер 29 пад Лепелем у вёсцы Межыцы, дзе ўжо праходзіць службу Алесь Каліта. У Беларусі за крызісу